to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie osobnych polsko-brytyjskich rozmów w sprawie praw naszych rodaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich, mówi w Trójce wiceszef MSZ Konrad Szymański. Główny Urząd Statystyczny ogłosi dziś dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w lutym. Nad ranem w Waszyngtonie wylądował rządowy samolot z niemiecką delegacją. Po południu dojdzie do rozmowy Angeli Merkel i Donalda Trumpa. Nie będzie osobnych polsko-brytyjskich rozmów w sprawie praw naszych rodaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich, mówi w Trójce wiceszef MSZ Konrad Szymański. Niedawno Izba Gmin przyjęła ustawę upoważniającą premier Theresa May do formalnego rozpoczęcia Brexitu. Odrzucono jednak poprawkę gwarantującą prawa imigrantów z Unii Europejskiej jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie wyjścia Londynu ze wspólnoty. Konrad Szymański ocenił, że nawet jeśli przyjęto by tę poprawkę, to byłaby to jedynie deklaracja polityczna, nie gwarantująca żadnych praw. Dla nas istotne jest, by prawa nabyte obywateli 27 państw Unii Europejskiej były umieszczone w centrum mandatu negocjacyjnego Unii i tak się stanie, mówił wiceszef MSZ. My nie negocjujemy tej sprawy z Wielką Brytanią, bo to jest sprawa unijno-brytyjska. Nie będzie osobnych rozmów w tej sprawie, bo ta sprawa jest kwestią unijną. My tutaj potrzebujemy nie deklaracji politycznej, ale wiążącej prawnie umowy o koordynacji świadczeń społecznych, o dostępności usług publicznych. I ta sprawa, jestem przekonany, będzie w centrum uwagi Unii Europejskiej również za sprawą nacisku polskiego rządu. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii mieszka teraz około 3,5 miliona obywateli pozostałych krajów Unii Europejskiej, w tym niemal milion Polaków. W lutym wzrost produkcji przemysłowej mógł znacząco spowolnić w porównaniu ze styczniem. Według analityków może wynieść około 3%, podczas gdy miesiąc wcześniej kształtował się na poziomie 9%, licząc rok do roku. W ocenie Piotra Kuczyńskiego z domu inwestycyjnego Xelion na pewno na lutowy wynik wpłynął fakt, że poprzedni miesiąc był o jeden dzień roboczy krótszy niż w 2016 roku. To trzeba zawsze pamiętać, ten jeden dzień roboczy robi dużą różnicę. W opinii prezesa Związku Maklerów i Doradców Pawła Cymcyka można się spodziewać, że lepsze wyniki niż produkcja będzie miała sprzedaż detaliczna. Zdecydowanie lepiej będzie w części związanej ze sprzedażą. Nadal programy socjalne i nastroje konsumentów będą wpływały na plus. I tam powinniśmy zobaczyć przynajmniej ten 6-7% wzrost w sprzedaży detalicznej rok do roku. Dane na temat produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w lutym poznamy o 14. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Wszystkie priorytety polityki społecznej odnoszą się do rodziny, a programy rządowe takie jak 500+ mają na celu wsparcie rodzin, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska otworzyła 3-dniowy Międzynarodowy Kongres Rodziny. Państwo polskie chce budować mocną politykę rodzinną, chce realizować konstytucyjną zasadę subsydiarności państwa. Nie wyręczać polską rodzinę, tylko wspierać polską rodzinę. Dzietność polskich rodzin jest dla nas ważna. W kongresie uczestniczą przedstawiciele Polonii z 7 krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Niemiec. Nad ranem w Waszyngtonie wylądował rządowy samolot z niemiecką delegacją. Po południu dojdzie do rozmowy w cztery oczy Angeli Merkel i Donalda Trumpa. Dla Berlina wyjątkowo istotne będą rozmowy o gospodarce ze względu na wypowiedzi Donalda Trumpa, że zamierza wprowadzić ograniczenia dla niemieckiej dominacji na amerykańskim rynku. Niemcy będą próbowali przekonać amerykańskiego prezydenta, że jest to błędna decyzja. Minister do spraw gospodarki Brigitte Zipres przekonywała, że niemiecka nadwyżka handlowa z Ameryką jest skutkiem dobrej niemieckiej jakości. Amerykanie potrzebują naszych maszyn, naszych inwestycji. Chętnie kupują to, gdyż chcą lepiej rozwijać swój przemysł i uznają naszą jakość. Niemieckie media spodziewają się, że rozmowy Merkel-Trump będą trudne. To był serwis Trójki. Dziś chmury w całej Polsce, rozpogodzenia przede wszystkim na zachodzie kraju. Opady deszczu będą się przemieszczać stopniowo z północnego zachodu na południowy wschód. 7 stopni na północy, 12 w centrum i 15 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego ekspresu automatycznego dodajemy półroczny zapas kawy Lavazza. Na przykład do ekspresu DeLonghi Dynamica z 13-stopniowym cichym młynkiem za 2999 zł. MediaMarkt.pl. Mamo, a co to jest Wielki Mur Chiński? To dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla Berlińczyków. Ale Berlińczycy zniszczyli ten mur i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha. Dowiedz się, jak było naprawdę. Podróżuj Lufthansą do Azji już od 2222 zł. Zarezerwuj przelot na lh.com. Non-stop you. Lufthansa. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Netia, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, okay, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowita promocja. Tylko do 23 marca, kupując kilka różnych produktów małego AGD, zyskujesz dodatkowy rabat nawet do 10%. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Zastanawiam się, ilu z Państwa wytrwało w swoich postanowieniach noworocznych. A przecież jeśli chodzi o te postanowienia, to zdecydowanie na pierwszym miejscu, a na pewno na podium, jest kwestia zrzucenia paru kilogramów. Co to jest za nacisk? Na czym polega ta współczesna cywilizacja bycia fit, bycia szczupłym, wyrabiania się w każdej diecie i dbania o każdy zbędny kilogram? Sam mam poczucie, że zdecydowanie powinienem schudnąć, ale nie jest to proste. Okazuje się, że są pewne dobre sposoby i o tym dzisiaj porozmawiamy. Gościem Godziny Prawdy jest pani Monika Honory, którą serdecznie witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Moniko, nie mówi się o pani, że jest pani dietetykiem, bo nie kończyła pani tego typu studiów, ale mówi pani o sobie holistyczny ekspert do spraw odchudzania. Tak. Proszę zdradzić, o co chodzi, co to znaczy holistyczny ekspert? Holistyczny to jest taki, który nie tylko skupia się na fizyczności, czyli nie skupiam się tylko i wyłącznie na samej redukcji kilogramów. Dla mnie odchudzanie ma aspekt o wiele szerszy. Odchudzanie to nasza psychika, to nasze myśli, to nasze samopoczucie. Dlatego ja przy zajmowaniu się tematem odchudzania zwracam uwagę nie tylko na same kilogramy, ale skupiam się również na naszej psychice, na ciele, na naszym samopoczuciu, na wszystkim tym, co składa się na równowagę holistyczną. Ciekaw jestem, czy padnie owo słynne zdanie: chcesz schudnąć, zmień styl życia. Bardzo wielu ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo, zaczyna od tego, że trzeba zmienić styl życia i wtedy będą efekty. A ja nie chcę zmieniać stylu życia. To jest prawda, że bardzo często mówi się, jeżeli chcesz zgubić kilogramy, musisz zupełnie zmienić swoje dotychczasowe życie. Ja uważam wprost przeciwnie. Oczywiście jest kilka elementów, które należy wziąć pod uwagę, na których należy się skupić i starać się je delikatnie zmodyfikować. Ale moja filozofia opiera się na tym, że po to, żeby schudnąć efektywnie, a dla mnie efektywne odchudzanie to nie jest to, które skończy się osiągnięciem naszej wymarzonej wagi, ale to, które pozwoli utrzymać tą wagę i sprawić, żeby nie było efektu jojo. I tego typu odchudzanie musi być odchudzaniem dla nas miłym. Musi być to takim procesem, który nie będzie nas borykał, który nam w życiu naszym nie będzie przeszkadzał. Bo jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę odchudzanie, które zazwyczaj jest planowane, no powiedzmy od poniedziałku najbliższego, albo od nowego miesiąca, albo jako właśnie postanowienie noworoczne, o którym pan wspomniał, to wtedy to jest ten moment, w którym mamy zmienić bardzo, bardzo wiele. Bo na przykład, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby liczyć kalorie, a oczywiście na dużej większości diet musimy, więc nagle pewnego dnia mamy się obudzić i zacząć ważyć to, co jemy. Zacząć liczyć te kalorie. I pilnować godzin. Męka 5 posiłków dziennie. No, ale teraz jest moda na 3 posiłki dziennie. To w zależności od tego, co jest na czasie akurat. Więc ilość tych zmian, do tego bardzo często jest aktywność fizyczna dołączana od samego początku, tak intensywna, do której być może nie jesteśmy przyzwyczajeni. Nasze ciało nie jest do tego przyzwyczajone i nie jest to wprowadzane krok po kroku, tak, tylko ta ilość zmian, która raptownie zaczyna się dziać w naszym życiu, powoduje, że starcza nam motywacji na chwilę, na dzień, dwa. Jeżeli te zmiany nie są dla nas naturalne, nie są dla nas miłe, przeszkadzają nam w życiu codziennym, później... to czekamy na koniec tego całego procesu. Proszę Państwa, to nie będzie audycja o odchudzaniu, choć zapewne ci z Państwa, którzy mają poczucie, że warto by było coś w tej materii zrobić, bardzo skorzystają na spotkaniu z gościem Godziny Prawdy. Pani Moniko, proponuję zatem, żeby pani nam opowiedziała swoją historię, bo to, czym się pani dziś zajmuje, wynika z pani doświadczeń. Była pani otyłym dzieckiem. Tak. A w wypadku dziewczyny to jest bardzo dotkliwe. Bardzo. Bardzo dotkliwe. Moja historia zaczęła się już, jak byłam małą dziewczynką. Nie wynikała z żadnej choroby. Ja po prostu z apetytem jadłam różnego rodzaju pyszne rzeczy, które gotowano w mojej rodzinie. I tak przybywało mi kilogramów. Wystarczyło już, że jako dziecko w przedszkolu, a za chwilę w pierwszych klasach szkoły podstawowej, zaczęło się zmieniać moje ciało i zaczęłam już wyglądać inaczej, aniżeli moi rówieśnicy. Pamiętam chwilę, nawet kilka lat temu, jak sięgnęłam akurat do jakichś archiwalnych moich dokumentów i sprawdzałam swoją książeczkę zdrowia, czy kartę ze szkoły, gdzie widać było, jak te kilogramy naprawdę mi przybywały. I wtedy, kiedy powinnam ważyć około 40 kg, już ważyłam ponad 50. Ja zawsze też byłam wtedy dosyć wysokim dzieckiem, natomiast mimo wszystko zawsze tych kilogramów było więcej. Zaczęłam dostrzegać, że zaczynam odstawać od grupy pod względem wizualnym. No to zaczęłam też bardzo mocno odczuwać to, że dzieci były brutalnie szczere wobec mnie i bardzo często podkreślały tą moją inność. To, że wyglądam inaczej, to, że na WF-ie nie jestem w stanie dorównać im w różnych konkurencjach. Skok przez konia. Pamiętam go do dziś, ale za to w rzucie piłką byłam dobra, bo miałam dużo siły. Ale czy jako dziewczynka szukała pani pomocy na przykład u rodziców? Pytała pani, mamo, tato, dlaczego ja tyję? Oczywiście tak, mało tego, to moi rodzice właśnie, sama pamiętam, jak mi tłumaczyli, w jaki sposób powinnam jeść, na co powinnam zwracać uwagę. Moi rodzice jako pierwsi zaprowadzali mnie właśnie do lekarzy i do dietetyków, do różnych poradni żywienia. Pamiętam, jak jeździłam i pamiętam za każdym razem, jak wychodziłyśmy z listą rzeczy, które mogę jeść, których mi nie wolno, o której godzinie powinnam i tak dalej. I już wtedy wydawało mi się, że to nie będzie dla mnie. Chociaż oczywiście ja stosowałam się bardzo często, rodzice mnie w tym wspierali, ale tak jak przy każdej kolejnej, jak się później okazało, mojej diecie, to było tylko trwanie od jednej diety do drugiej diety, a tak naprawdę od jednego efektu jojo do drugiego efektu jojo. Jak sobie pani z tym radziła w podstawówce? Bardzo trudno mi było. Ja pamiętam te swoje emocje. Ja pamiętam niejeden wieczór przepłakany i czasami błagalny wzrok w kierunku moich rodziców, żebym nie musiała dzisiaj pójść do szkoły, bo na przykład jest WF, za którym wtedy nie przepadałam, który obnażał moje słabości, ale nawet najprostsze przebieranie się w szatni było dla mnie bardzo krępujące. Pamiętam, że unikałam spotkań towarzyskich, wszelakich pierwszych dyskotek, takich spotkań, które miały integrować dzieci, a później młodzież ze sobą, ale w związku z tym, że ja inaczej wyglądałam, no to przecież dla innych było trochę wstydem zadawać się z kimś, kto jest po trosze napiętnowany przez innych. Więc zawsze stałam z boku. I w pewnym momencie już nawet nie starałam się odnaleźć tego swojego miejsca w towarzystwie, bo już wiedziałam, że jestem inna i na tamten czas po prostu się z tym pogodziłam. Żadnych koleżanek? Żadnego nie, takiego to bliskiego nie, przyjaciela? Który może byłby... nie aż tak, że żadnych koleżanek, bo oczywiście jakieś towarzystwo było. Natomiast zawsze to była duża, duża mniejszość, która mnie akceptowała. Starałam się też, jeśli nie musiałam jeździć na wycieczki szkolne, to też wolałam jednak zostać, żeby nie musieć przebywać w takim towarzystwie, które uważa mnie po trosze właśnie za osobę gorszą. A pani się czuła gorsza? Czułam się gorsza, dlatego że ja, proszę pamiętać, że ja wzrastałam w tym poczuciu bycia inną. Inną w gorszym tego słowa znaczeniu. Poza tym, jak obracałam się wśród towarzystwa, wśród dzieci takich, które mnie wytykały palcami i używały czasami słów bardzo brutalnych i określeń bardzo nieprzychylnych, to ja wiedziałam, że tak jak ja wyglądam, to nie jest norma. I wiedziałam, że to najprawdopodobniej jest coś złego. Wzrastałam w poczuciu bycia gorszą, wzrastałam w poczuciu osoby, która nie dorównuje innym, która nie spełnia jakichś oczekiwań, nie spełnia standardów, czyli tej mody, nawet możemy nawiązać do tego, o czym pan na początku powiedział, do tego, co jest teraz modne, też bycia fit, ale wtedy nie było to bycie fit, tylko po prostu bycie podobnym, tak jak inni. A proszę mi powiedzieć, kiedy nadszedł ten moment, kiedy pani zaczęła proces dojrzewania i z dziewczynki zaczęła się pani stawać kobietą, czy miała pani wtedy taką dodatkową motywację, muszę coś z tym zrobić, chcę się podobać chłopakom? To była dodatkowa motywacja, ale ja bym bardziej powiedziała, że to była walka o akceptację. Nawet nie tyle o samoakceptację, na to przyszedł czas trochę później, ale ja po prostu chciałam być zaakceptowana tak jak inni. Ja też chciałam się fajnie ubrać w pewnym momencie. Ja też chciałam, żeby mnie kolega zaprosił na randkę i powiedział, że fajnie wyglądam. Ja po prostu chciałam być tak jak inni. I wtedy to był chyba jeden z trudniejszych okresów w moim życiu, dlatego że nie mając dostatecznej wiedzy, zaczęłam sama podejmować próby odchudzania, drastyczne próby. Próby takie, które są dla mnie bardzo niechlubnym okresem w moim życiu. Co pani ma na myśli? Ponieważ sięgałam na przykład po tabletki i ja takimi sposobami bardzo wyniszczyłam sobie w pewnym momencie mój organizm. Jak tabletki przestały działać, bo one przestały działać w momencie, kiedy przestałam je brać. I w pewnym momencie okazywało się, że jadłam na przykład tylko pół bułki dziennie i w ogóle nie odczuwałam głodu. I mi się wydawało, że to jest tak, to jest to. Bo przecież jak nie jem, to będę chudła. I moment, kiedy przestawałam zażywać te tabletki, po których coraz gorzej się też czułam. Są jakieś koszty tych tabletek? Są koszty, nie mówiąc tutaj o kwestiach finansowych, to na pewno na zdrowiu to się bardzo odbija. I momentalnie, kiedy się je przestanie brać, to zaraz głód dochodzi do głosu i oczywiście kilogramy wracają. Tabletki to było jedno. Dwa to były karkołomne ćwiczenia. To były ćwiczenia wyniszczające organizm, bo przy tym jeszcze bez odpowiedniej wiedzy i bez odpowiedniego przygotowania, jak sięgałam po diety, na przykład dieta, pamiętam, byłam na jakiejś diecie 1500 kalorii i nie wiedząc o tym, że prawidłowa reakcja organizmu może być też taka, że w pewnym momencie podczas redukcji kilogramów waga na pewien czas się zatrzyma, ale to jest zupełnie prawidłowe, nie mając tej wiedzy, wydawało mi się, że znowuż coś źle zrobiłam. Znowuż to nie jest dla mnie. Znowuż wybrałam taką metodę, która nie doprowadzi mnie do mojego celu. Bo nie chudnę już. To co robiłam? To twierdziłam, że może w takim razie będę obniżała sobie te kalorie dzienne, a przy okazji jeszcze bardziej intensywnie będę ćwiczyć. Doprowadziłam do jedzenia 200 kalorii dziennie. Co niesamowite. Jest prawie nic. Prawie nic. Do bardzo intensywnych ćwiczeń. Doprowadziłam się do tego, że nie byłam w stanie wejść na pierwsze piętro. A zaniki pamięci, jak zaczęły się pojawiać, gdzie nie pamiętałam tego, nie byłam w stanie sobie przypomnieć, co robiłam kilka godzin wcześniej, byłam po prostu zrozpaczona swoją bezsilnością i próbą cały czas zdobycia tego mojego marzenia, tego celu, czyli żeby w końcu mniej ważyć. Tylko za każdym razem moim celem było to, żeby osiągnąć daną wagę, a potem jakoś sobie dam radę. I to jest bardzo zgubne, bo osiągnąć wagę swoją jest o wiele prościej, aniżeli w zdrowy sposób ją później utrzymać. A niech pani jeszcze nam powie, czy jako ta młoda dziewczyna, kiedy pani się dostała do Rejtana, rzeczywiście była pani grubą dziewczyną? Miała pani taką istotną nadwagę, czy troszkę pani przesadzała? Od kiedy sięgnę pamięcią, byłam otyła. To było średnio plus minus 100 kg. Przy 1,65 m. To naprawdę jest wiele. Ja dzisiaj mówię o tym otwarcie, ale jeszcze 2-3 lata temu, mimo że osiągnęłam już wtedy swoją prawidłową dzisiejszą wagę, nie byłam w stanie się do tego przyznać. To jest po prostu niesamowity wstyd dla dziewczyny, tak, dla kobiety. Kilogramów, czyli jako nastolatka w liceum w Rejtanie pani już ważyła około 100 kilo? Tak, tak, to już no był tak. ten czas, to już był ten czas. No to ciekawy jestem, jak sobie pani poradziła, ale zagrajmy pierwszą piosenkę. Sięgamy do wczesnego bardzo dzieciństwa, bo ojciec pracował w Budapeszcie, kiedy tak, pani była dzieckiem. Tak, mój tata, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, studiował na Węgrzech, tam też pracował, moja mama też. I ja jako małe dziecko tam chodziłam po prostu do przedszkola. Wróciłam jako 4-latka, ale zdjęcia nawet z Budapesztu pokazują tą słodką, uroczą Monisię, która już była takim pulpecikiem, można powiedzieć. A w tle największy węgierski przebój wszechczasów, czyli tak. zespół Omega i Dziewczyna o perłowych włosach. Po węgiersku to, o ile pamiętam, nazywa się Dziunć Hodziulań. Bardzo prawdopodobne. No tak, ta piosenka o dziewczynie o perłowych włosach zespołu Omega pozostanie na wsze czasy mega hitem. Dziś w Godzinie Prawdy Monika Honory, która jest ekspertem od spraw odchudzania, ale traktuje to wszystko w kategoriach bardzo szerokich, dotyczących naszej psychiki, naszego ciała, ale opowiada nam dzisiaj historię swojego życia, bo to się z czegoś wzięło, proszę Państwa. Wiemy już, że kiedy trafiła Pani do liceum, była Pani dziewczyną ważącą prawie 100 kg, ciągłe diety, ciągłe próby kończące się niepowodzeniem. Za każdym razem spadek kilogramów kończył się jeszcze większym przyrostem, czy mniej więcej się utrzymywało to na tej samym poziomie? Zawsze większym. Zawsze większym, dlatego że to jest taka sinusoida, bo to jest w pewnym momencie osoby odchudzające się, chcące się odchudzać, dosięgają swojego szczytu z wagą związanego, potem bardzo dbają o siebie, bardzo są na tej diecie restrykcyjnej, kilogramy idą w dół, osiągają jakąś swoją wagę, powiedzmy sobie docelową, potem jak pojawia się efekt jojo, to one nadrabiają i w pewnym momencie, proszę mi wierzyć, dla osoby otyłej jest to bez znaczenia, czy waży 5 kilogramów więcej, czy 5 kilogramów mniej. Ten moment psychicznego załamania, jak się pojawia ten efekt jojo, to jest taki stan, ja twierdzę, że o wiele gorszy, aniżeli przed odchudzaniem. Bo to jest moment, kiedy jesteśmy po części już nasyceni naszym sukcesem, no bo przecież nie tak dawno schudliśmy. Zrobiliśmy to, co było dla nas bardzo trudne do osiągnięcia. W końcu się udało. Nieważne jaką metodą, ale w końcu się udało. I w pewnym momencie, jeżeli to była niewłaściwa metoda, to jest takie odczucie, że nasze ciało zupełnie się nas nie słucha. Nasza psychika to jest jedno, bo przecież chcemy nadal kontrolować, panować nad tym wszystkim. Wydawało nam się, byleby osiągnąć tą wagę, a potem to już jakoś pójdzie. I to jest właśnie ten błąd, bo potem już jakoś nie idzie. Dlatego, że organizm jest bardzo mądry i zawsze dąży do samouleczenia. I jeśli to była nieprawidłowa metoda, to w każdym jednym przypadku organizm zacznie się bronić, zacznie magazynować tkankę tłuszczową. Znowuż, jeśli przyjdą te trudne czasy, czasy wyniszczające organizm, znowuż wracam do nieprawidłowej diety, to wtedy organizm musi mieć zapas energetyczny, żeby móc normalnie funkcjonować. I to jest ten efekt jojo, to jest taki stan psychiczny, fizyczny to już wiemy jaki, ale psychiczny to jest taki stan, gdzie uważamy, że po raz kolejny odnieśliśmy porażkę, że jeszcze chwilę temu widzieliśmy w odbiciu lustrzanym osobę dumną z siebie, a dzisiaj patrzymy, albo bardzo często omijamy lustro, ale jeżeli w końcu popatrzymy, to widzimy jedną wielką przegraną. Kiedy ubrania, które przed chwilą sobie kupiliśmy, znowuż nie pasują. Kiedy znowuż widzimy zmiany na ciele, na przykład w postaci gromadzącej się wody. To jest stan psychiczny, gdzie znowuż widzimy wzrok znajomych, którzy mniej lub bardziej życzliwie poklepują nas po ramieniu i mówią, nie martw się, tak naprawdę całkiem nieźle wyglądasz, albo daj spokój, przecież znajdziesz jakąś kolejną dietę, może spróbujesz, może znowuż jakoś będzie. Dla mnie moje życie od diety do diety, albo tak jak mówię, od efektu jojo do efektu jojo, było absolutnie, najgorsze momenty w tym wszystkim był właśnie ten efekt jojo. I to, co zawsze staram się podkreślać, to niesłuszna opinia o osobach otyłych, o których się mówi, że brak im siły, brak im zaparcia, brak im samodyscypliny i konsekwencji, żeby przejść przez daną dietę i schudnąć. A to bardzo często jest krzywdząca opinia, bo wiele, bardzo wiele osób ma w sobie tyle siły. Bo ja jestem takim przykładem osoby, ja prawie na każdej diecie chudłam i byłam bardzo w tym konsekwentna, bo to było mój olbrzymi cel, moje marzenie, żeby osiągnąć swoją wagę. Ale problem jest właśnie wtedy, kiedy pojawiał się efekt jojo. I to, że ja przez ostatnie lata, zanim po raz ostatni zaczęłam się odchudzać, ja przez ostatnie lata nie chciałam już podejmować żadnych prób. Nie dlatego, że nie chciałam o siebie walczyć. Nie dlatego, że myślałam, że nie dam rady wytrwać na danej diecie. Bałam się, z pełną odpowiedzialnością to mówię, bałam się poczuć znowuż skutki psychiczne efektu jojo. Powiem Pani, że przypominam sobie sytuację z moim młodszym synem, który był otyłym dzieckiem, ale kiedy stał się młodzieńcem, mężczyzną, udało mu się. Postanowił, że będzie szczupły. Zrobił to na tyle konsekwentnie, że dziś, mając 30 kilka lat, znakomicie wygląda i nie ma problemu z powracaniem do tego stanu otyłości. Pani mówi o tym zjawisku takiej sinusoidy, prawda? Czyli dieta, odchudzam się, mam poczucie sukcesu i za chwilę organizm się upomina, wracam znowu do tej nadwagi, tym bardziej cierpię. Pani marzyła o tym, żeby pójść na medycynę, prawda? Tak, tak. Ja to było pani marzenie, to była pani pasja. Chciała być pani lekarzem. Doszła pani do matury, zrobiła pani ładnie maturę. Tak. Znowu miała pani wtedy nadwagę, czy? Cały czas. Cały czas. Cały czas to było naprawdę, to było wtedy, kiedy ja miałam swoją wagę, tą wymarzoną. Nigdy nie ważyłam tyle, ile teraz ważę. Natomiast jak zjeżdżała pani się... tak do 80 kilo? No mniej więcej, jak mi się udawało. To była kwestia miesiąc, dwa, trzy, góra, cztery. I znowuż pojawiał się ten efekt jojo. I znowu stówka albo troszkę więcej. I znowu szło w górę. Zdaje się, że pani rekord to było w granicach 105 kilogramów, tak? Tak, tak. Ja zresztą dwa razy byłam w ciąży. Mam dwójkę dzieci i w każdej ciąży też przytyłam 40 kilogramów, bo ja miałam tak rozregulowany metabolizm. Wtedy oczywiście ważyłam dużo więcej aniżeli 100 kilogramów, ale nie mówię tutaj o kwestiach tych, kiedy byłam w ciąży, tylko kiedy normalnie funkcjonowałam. To było tak, to było zawsze ponad 100 kilogramów. Medycyna, jak była moją pasją, zresztą jest po dziś dzień, to też byłam tą osobą, która miała nadmiar kilogramów. A dlaczego pani nie poszła na medycynę, tylko na studia biznesowe? Wynikało to po pierwsze z pewnych takich tradycji rodzinnych, gdzie prowadzenie własnych firm i ten biznes jest rzeczywiście takim znaczącym aspektem. Punkt drugi to było to, że zrobiłam sobie taki rachunek sumienia i pomyślałam sobie, a zawsze wiedziałam, że będę miała swoją firmę, zawsze chciałam być niezależna. I jak po prostu przeliczyłam, ile lat mi zajmie studiowanie, później specjalizację, później zanim zdobędę doświadczenie i kiedy otworzę swój własny gabinet, to przełożyłam to jakby na drugą stronę i pomyślałam, okej, to ja jednak pójdę na studia biznesowe, które będą dla mnie miały na pewno szersze horyzonty i możliwości, a medycyna pozostała moją pasją. Ale potem moje życie się tak ułożyło, że mając już swoją firmę, nadal ten aspekt człowieka, ciała, organizmu był mi bardzo bliski. Stąd też moje kierunki były na rynek spa. I na rynku spa pracuję od 9 lat i zajmuję się też szkoleniami, zajmuję się wszystkim tym, co dotyczy właśnie zabiegów kosmetycznych i masaży relaksacyjnych. Więc nadal jest to blisko tego tematu. Proszę jeszcze słowo powiedzieć o okresie studenckim, bo to też jest taki fajny czas dla młodej dziewczyny, bo to są pierwsze zauroczenia, miłości, dużo się dzieje, ludzie się bawią, a pani cały czas troszkę w szponach tego swojego nałogu pod tytułem odchudzam się i tyję, odchudzam się i tyję. To już był taki czas, kiedy ja miałam większe towarzystwo, kiedy rzeczywiście to zainteresowanie ze strony mężczyzn też było większe, ale doskonale zdaję sobie sprawę dlaczego. Ponieważ ja zawsze tą swoją, dzisiaj mogę powiedzieć, ułomność, bo to tak odczuwałam, nadrabiałam uśmiechem, nadrabiałam życzliwością, nadrabiałam byciem pomocną, próbowałam być bardzo towarzyska, próbowałam, bo czasami to było na siłę i czasami to było takie z domieszką takiego bycia bardzo ostrożną, bo nie wiem, kiedy zostanę odepchnięta i nie wiem, kiedy zostanę brutalnie wskazana palcem, że jestem ta gorsza. I proszę zauważyć, że bardzo często osoby otyłe właśnie takie są postrzegane, ona jest bardzo miła, ona jest bardzo ciepła, czy on jest bardzo serdeczny. Wesoła. Wesoła. Pomocny jest bardzo. Dlatego, że osoby w ten sposób szukają akceptacji w otoczeniu. Jestem bardzo pomocna, towarzystwo mnie wtedy akceptuje. To już był ten czas. Poza tym ja w momencie, skąd kiedy... Skąd ja to znam, powiem pani, ja, który mam przydomek Misiek, a zawsze byłem taki trochę puszysty, to też w ten sposób funkcjonowałem. I gdzieś tam moja akceptacja samego siebie przez to była na dobrym poziomie. Nie miałem z tym problemu. Zwłaszcza, że nie było to na tyle dysfunkcyjne, jeśli chodzi o moją nadwagę, że nie mogłem robić takich rzeczy, które lubię, czyli jeździć na nartach, na rowerze, pływać, było okej. Dla kobiet to jest trudniejsza sytuacja, ale rozumiem, że pani sobie jakoś dawała radę. Tak, wtedy tak, chociaż nadal cały czas był ten aspekt odchudzania, natomiast ja wtedy już byłam dorosłą kobietą, już studiowałam, jednocześnie pracowałam, więc już jakby ten mój świat zaczął się trochę zmieniać, już zaczęłam sama mieszkać. No i faceta pani znalazła. I oczywiście tak, były różne sympatię po drodze, ale cały czas była ta chęć zmiany siebie. Ja cały czas marzyłam o tym, żebym kiedyś mogła popatrzeć w lustro i tak jak dzisiaj patrzę, proszę mi uwierzyć, że patrzę zawsze z dużą serdecznością i uśmiechem, żebym mogła na siebie popatrzeć i powiedzieć, no, Tak, jestem z ciebie dumna, patrząc w odbicie lustrzane. O tym bardzo marzyłam. Wygląda pani dziś, ja tylko powiem może naszym słuchaczom, bo oni pani nie widzą, ale rzeczywiście posądzenie pani o nadwagę dziś to duże nadużycie, bo przy wzroście 1,65 m rzeczywiście wygląda pani znakomicie, czyli efekt pani osiągnęła. Co się 40 liczy? 40 kilogramów udało ale się. Ale ten przełom, bo teraz dotkniemy szalenie ważnego momentu. To był bodajże Sylwester w 2011 roku. Tak, to było kilka lat temu. Proszę o tym opowiedzieć. To była taka bardzo ciekawa sytuacja. Kilka lat wcześniej ja już nie dotykałam tego tematu odchudzania. Ja już byłam wtedy po drugim porodzie. Nadmiar kilogramów oczywiście nadal był. Wszędzie, gdzie ktokolwiek mówił na temat odchudzania, zdrowego trybu życia, bycia właśnie fit, bycia eko, aktywności fizycznej, to nie były tematy dla mnie wygodne, bo to obnażało moją ułomność. To dotykało spraw dla mnie bardzo krępujących i zawsze mi się wydawało, że jest podtekst takiej rozmowy. Jeśli ktoś zaczynał na ten temat mówić, to ja już odczuwałam, że najprawdopodobniej już daje mi do zrozumienia: Monika, weź się w garść i w końcu zrób coś ze sobą. Więc bardzo skutecznie unikałam tego tematu. No i przyszedł Sylwester. Przyszedł Sylwester, kiedy zostaliśmy razem z mężem zaproszeni na przepiękny bal do naszych przyjaciół do Gdyni. Proszę sobie wyobrazić, piękny hotel, piękna sala. Ja miałam kreację uszytą na miarę, tu fryzjer, piękny makijaż i naprawdę chciałam wyglądać tego wieczoru wyjątkowo. I tak też się czułam przez pierwsze godziny, aż do momentu wydawało się na początku zwykłej, prozaicznej, takiej serdecznej rozmowy z moją przyjaciółką, która powiedziała mi, a nie widziałam mnie przez kilka miesięcy, która powiedziała mi: wiesz, wydaje mi się, tak patrzę na ciebie i wydaje mi się, że ty znowuż przytyłaś. Oczywiście byłam zaskoczona, nie dałam po sobie poznać, chciałam szybko zmienić temat, jakże niewygodny dla mnie temat, ale ona nie dała się zwieść. Ona nadal drążyła temat związany z moimi dodatkowymi kilogramami. Zrobiła coś, czego zupełnie nie była świadoma. Zaczęła wspominać moje emocje, moje odczucia, mój stan psychiczny, jaki miałam wtedy, kiedy na jednej z diet udało mi się trochę schudnąć. Zaczęła wspominać, jak to było, jak się czułam w towarzystwie, jak swobodnie mogłam tańczyć do rana, a nic mnie nie bolało, nie czułam się zmęczona, miałam na tyle dobrą kondycję. Tak, ja już to widzę. Pamiętasz, Monika, jaka byłaś super laska jeszcze pamiętasz, niedawno? Pamiętasz, jak szłyśmy na zakupy i mogłaś kupić to, co było na ciebie, to, co tobie odpowiadało, to, co się tobie podobało, a nie tylko to, co było akurat w twoim rozmiarze. Więc zaczęła bardzo wiele takich aspektów wspominać. To było złośliwe z jej strony? Nie, to raczej pomocne. Po prostu ona chciała porozmawiać na ten temat, rozumiem, ale trafiła na mój taki moment, gdzie ja osiągnęłam tym samym dno psychiczne z moją otyłością. Ona, wróciwszy do tych wspomnień, plus dołożywszy to, że wydaje się, że znowuż kilka kilogramów przytyłam, a tak jak powiedziałam, jak ktoś już jest tak otyły, to dla niego te kilka kilogramów w tą czy w tą nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, nie przywiązuje się aż nomen omen wagi do tego. Dla mnie już ten wieczór wtedy się zakończył. Ja już wiedziałam, że ja podjęłam decyzję. Ja już wiedziałam, że ja po raz ostatni w swoim życiu zawalczę o swoje samouzdrowienie. I wiedziałam jeszcze jedną rzecz, że na pewno nie zrobię tego żadną metodą, którą do tej pory robiłam. Bo jeśli marzyłam o tym, żeby mieć zupełnie inny rezultat, a rezultat miał być zdrowy i trwały, czyli bez efektu jojo, to nie mogę zrobić żadną, nie mogę skorzystać z żadnej dotychczasowych metod, bo te metody mnie już zawiodły. Więc wiedziałam, że muszę wymyślać jakiś inny sposób. Tylko to miał być sposób, który mnie z jednej strony doprowadzi do samouleczenia, ale z drugiej strony nie będzie absolutnie dietą. No ciekawe. I tutaj okazało Moniko się to być wyzwaniem mojego życia. Ciekawe. Proszę państwa, wobec tego zagramy piosenkę, która niejako zakończy ten czas traktowania siebie ciągle jako osobę nie do końca atrakcyjną, niepogodzoną ze swoim ciałem, czującą się gdzieś nie okej w tym wszystkim. Stąd chyba piosenka, którą wybierzemy, czyli Lady Punk, Mniej niż zero. Tak. Grajmy. Tak, grajmy. Oh, Może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Zawodowi macherzy od losu, specjaliści od śpiewu i mas. Choćbyś nie chciał, i tak znajdą sposób, na swej władze położą nie raz. Choć to fizyce wbrew, wskazówka to pasie. Mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Prawdy Monika Honory, która dzisiaj zajmuje się profesjonalnie pomaganiem ludziom w odchudzaniu. Ale to zbyt prosto powiedziane chyba, pani Moniko, bo pani to traktuje znacznie szerzej. Ale teraz warto, byśmy się znowu cofnęli o te 2-3 lata. Po tym sylwestrze przełomowym, o którym pani przed chwilą powiedziała, wiedziała pani, że pani musi znaleźć nowy sposób, by sobie poradzić ze swoim problemem nadwagi. Tak. Jak pani to zrobiła i co pani zrobiła? Znowuż z pomocą przyszło mi lustro. Lustro odgrywa w moim życiu dużą rolę, dlatego że ono obnaża moje słabości i pozwala mi popatrzeć sobie prosto w oczy. To tak jak u Alicji w Krainie Czarów. Tak, dokładnie. I spojrzałam znowuż w to lustro i powiedziałam sobie, jeżeli do tej pory nikt ani nic nie było w stanie mi pomóc, to jest jedyna, ostatnia osoba na tym świecie, która jest w stanie wspomóc mnie w tym, żebym w końcu zaczęła być zdrowa i sprawna. Ta osoba, którą widzę w odbiciu lustrzanym, to jestem ja sama. To wiedziałam. Czyli, że to będę ja, że nie będę korzystać z żadnej metody, która jest, nie będę z niczyjej pomocy korzystać w sensie gotowego rozwiązania. Będę po prostu sama próbowała znowuż sięgnąć po swój cel, po swoje marzenia. Zaczęłam od tego, że zadałam sobie kluczowe pytanie. Dlaczego do tej pory nie udało mi się osiągnąć zdrowego i trwałego efektu? Czyli dlaczego pojawiał się efekt jojo? Kolejnym moim pytaniem było, co w dotychczasowych dietach mi bardzo przeszkadzało, a co wręcz przeciwnie i co chciałabym, żeby było w tym sposobie, który za chwilę będę opracowywała sama dla siebie na redukcję wagi. Chciałam, żeby to był taki sposób, na którego nie będę czekała końca, czyli nie będę wypatrywała tego momentu, kiedy przestanę się odchudzać. Chciałam wymyśleć coś, co będzie dla mnie miłe, na czym się nie będę musiała zbytnio skupiać, co nie będzie mnie obciążać finansowo, czasowo, co będzie smaczne i co jednocześnie nie będzie miało w sobie niczego, co było moim utrapieniem w przeszłości. Co mam na myśli? Mam na myśli na przykład sposób, który nie będzie dotyczył liczenia kalorii, ponieważ dosyć kontrowersyjnie zdaję sobie z tego sprawę, ale z pełną odpowiedzialnością uważam, że osoby otyłe nie powinny liczyć kalorii. Bo ja się uzależniłam kiedyś od liczenia kalorii i właśnie wtedy doprowadziłam się do jedzenia 200 kalorii dziennie. Jak są osoby, które się w ogóle nie odchudzają, to nie jest naturalne, że każdego dnia zliczają kalorie, ważą potrawy, spisują, mierzą. To nie jest naturalne dla nas. A ja chciałam mieć coś, co będzie po prostu moim normalnym funkcjonowaniem, więc nie liczyłam kalorii. Powiedziałam stop uczuciu głodu, nie chcę głodówek. Powiedziałam, że chcę jeść wszystko albo prawie wszystko. Więc jeśli w dotychczasowych dietach, jak byłam na dietach monoskładnikowych, niskokalorycznych, na dietach białkowych, sokowych, na dietach z proszku robiłam jakieś jedzenie, przeróżne diety miałam za sobą. A tutaj pomyślałam sobie, że jeżeli wymyślę taki sposób, gdzie będę mogła jeść właśnie różnorodnie, gdzie będę sama decydowała, kiedy będę jadła i co będę jadła, i jak będę jadła i ile będę jadła, zależało mi bardzo, żeby to był zdrowy sposób. Sposób taki, niech on będzie bardziej powolny, niech tracę te kilogramy troszeczkę wolniej, ale niech to będzie dla mnie zdrowo, bez użycia chemii, bez użycia suplementów. Po prostu niech to będzie zdrowo. Te moje wnioski wszystkie, te moje założenia doprowadziły mnie od jednego lekarza do drugiego, od jednego kursu do drugiego, do tony przeczytanych lektur, do naprawdę takiej, ja bym mogła chyba pracę doktorską napisać na ten temat, jak ja zgłębiałam ten temat na początku z punktu widzenia laika, bazując przede wszystkim na swoim doświadczeniu. I punkt kulminacyjny był wtedy, jak doszłam do analizy, że z jednej strony dotychczasowe diety bardzo zawężały ilość produktów, które mogłam jeść, ale z drugiej strony pozwalały mi przygotować je w bardzo różnorakiej formie kulinarnej, czyli i gotowanej, i duszonej, i pieczonej, i czasami smażonej i tak dalej. To teraz, jeśli chcę zwiększyć tą ilość produktów, które chcę jeść, to być może warto się zastanowić, w jakiej postaci je przygotować, żeby one oczyściły organizm, żeby pobudziły metabolizm, bo ja chciałam, żeby mój metabolizm zaczął sam sobie radzić z moją, z sukcesem, jakby nie było, nagromadzoną tkanką tłuszczową oraz z ilością kalorii, które każdego dnia zjadam w pożywieniu. I tak oto okazało się, że nasz organizm najłatwiej radzi sobie z rzeczami gotowanymi, półpłynnymi. To jest najłatwiejsze do strawienia, najbezpieczniejsze dla naszych jelit. Forma gotowana i forma półpłynna to dla mnie nie było nic innego, jak po prostu zupy. I tak oto ten moment był przełomowy, bo zupy, a zaraz obok nich owoce i różnego rodzaju napoje, ale przede wszystkim zupy, stały się bohaterkami mojego wtedy sposobu na odżywianie. I ja sama, wtedy tylko i wyłącznie dla mnie, zaczęłam wprowadzać zupy. Każdego dnia jadłam tylko i wyłącznie zupy, przyrządzone w specjalny sposób. Zaczęłam układać sama przepisy, cały czas pamiętając, żeby było różnorodnie. Więc i mięso, i podroby, i warzywa, i makarony, i kasze, i te śmietany, które zawsze się mówi, że absolutnie nie, i ten biały makaron, i wszystko to, co do tej pory było u mnie zakazane, to w moich zupach było. No ale zaraz, a początek dnia, śniadanie? Zupa. Zupa. Obiad. Zupa. Kolacja. Zupa. No a co na to rodzina? Przecież pani jako mama, dwójki dzieci, żona, pani steroryzowała swój dom i wszyscy zaczęli jeść zupy? Nie. Proszę mi wierzyć, że zupy są zaraźliwe. Mówię to oczywiście z przymrużeniem oka, natomiast na początku było tak, że ja nikomu nie powiedziałam, że ja będę się odchudzać. Nie chciałam znowuż być osądzana, chociaż rodzina zawsze mnie bardzo wspierała, ale mimo wszystko chciałam przejść ten proces przygotowania psychicznego sama i pierwsze kroki postawić sama. Więc na początku nikt o tym nie wiedział, po prostu powiedziałam, że gotuję sobie zupy, że mam ochotę na zupy. po pewnym czasie, jak zaczęli widzieć, że w domu w jednym momencie jest 7-8 różnych zup ugotowanych, a to z rybą, a to z mięsem, a to, no tak jak powiedziałam, przeróżnych zup. I mój mąż, który widział zupę na golonce ugotowaną albo na żeberkach, a to z kiełbaską jakąś, też się zaczął bardzo tym interesować. Zresztą potem moją metodą również 16 kg schudł. Natomiast tak szeroki wybór tych zup spowodował, że domownicy również zaczęli się odżywiać zupami. Oczywiście nie tylko, bo dzieci jedzą normalnie i pozostała część rodziny też normalnie, ale zupy stały się naszym takim przewodnim daniem w naszej rodzinie. Po pierwszym miesiącu, jak się okazało, że schudłam 7 kg, przy czym zaznaczę, że ja sama nie sprawdzałam swojej wagi. Ja nie byłam w stanie popatrzeć na tą wagę. Ja szłam do lekarza, mówiłam do mojej pani doktor, ja stanę na wadze, zamknę oczy, pani popatrzy, ile ważę, pani zapisze, ja przyjdę za miesiąc, pani mi powie, jaka jest różnica. Proszę nie mówić, ile ja ważę, bo ja nie byłam na to psychicznie przygotowana, żeby usłyszeć tą prawdę. Ale jak minął pierwszy miesiąc, ja się dowiedziałam, że mam mniej 7 kg, to mi się wydawało, że ja Pana Boga za nogi złapałam, bo myślę sobie tak, mój Boże, jem prawie wszystko to, na co mam ochotę, jem taką porcję, na jaką mam ochotę, nie czuję się głodna, mam więcej energii, widzę, że nadmiar wody z mojego organizmu zszedł i jeszcze dodatkowo tym minus 7 kg, to było dla mnie jak spełnienie marzeń, to było dla mnie jak odkrycie mojego życia. Nie było żadnego dyskomfortu związanego z tym, że to są tylko zupy? Nie było, nie miała pani takiej ochoty, żeby zjeść ciastko, kotlet? Miałam ochotę na ciastko, może nie tyle na ciastko, bo ciastko nigdy nie było moim jakby marzeniem, natomiast ja jestem czekoladowa dziewczyna, ja uwielbiam czekoladę, więc raz na 10 dni wypijałam pół filiżanki płynnej, ale płynnej czekolady. Oczywiście w dyskusjach później bardzo często pytano mnie, ale dlaczego? Przecież to są dodatkowe kalorie. A no właśnie. Tylko i wyłącznie ze względu na moją psychikę. Bo jeżeli to byłoby absolutnie zakazane, to wtedy najprawdopodobniej szybciutko po osiągnięciu wagi rzuciłabym się, mówiąc kolokwialnie, na wszystko to, co słodkie. A ja pozwalałam sobie na słodką kawę, słodziłam cukrem brzozowym, na słodką kawę, pozwalałam sobie na wypicie wody z miodem, pozwalałam sobie na tą płynną czekoladę, dzięki czemu coś, co było dla mnie wcześniej na wielu dietach zakazane, no bo jak to jest możliwe słodkie jeść? Absolutnie nie. A teraz być może nawet przez to trochę wolniej chudłam, ale dostarczałam tego, co potrzebował mój organizm po części, bo przecież również potrzebujemy cukru do funkcjonowania. No tak. Nasz mózg odżywia się glukozą. I ile tej zupy pani dziennie zjadała? Na początku 5-6 porcji, a porcja to jest tyle, żeby się nasycić. Ja nie ważyłam niczego. Ja nie sprawdzałam, no tak, rozumiem, ile czego że jest. Solidny talerz zupy, gdzie były i kawałki mięsa, tak, czy ryby, tylko trzymam warzywa. Się zasady, im bardziej rzadka zupa, tym lepsza. Więc na początku jadłam 5-6 porcji. Później już zmniejszyłam do 4, bo już nie miałam takiej potrzeby jedzenia aż 5-6 porcji. To, na co miałam ochotę, jeśli tylko dało się ugotować, to wrzucałam do zupy. Więc jak szliśmy do znajomych na grilla, to ja zabierałam swój żurek z kiełbasą ugotowaną po prostu i szłam z zupą do znajomych. I tak oto, chudnąc 40 kg przez 10 miesięcy, tylko 4 miesiące byłam na samych zupach. Proszę zauważyć, moim celem było pobudzenie metabolizmu, żeby zaczął dawać sobie sam radę z moją otyłością, z moimi kilogramami i w 100% mi się to udało. Przez pierwsze 4 miesiące schudłam 20 kg, ale potrzebowałam jeszcze chudnąć. Ale po 4 miesiącach ja się tak fantastycznie czułam. Tyle różnych rzeczy mi się poprawiło. Poprawiły mi się problemy, które miałam wcześniej z wypróżnianiem. Mój cykl miesiączkowy się wyrównał. Nie miałam już problemu z wypadającymi włosami. Kondycja skóry, nawilżenia. Naprawdę, ja wiele, wiele aspektów widziałam oprócz wagi, takich, które się u mnie poprawiły. I po 4 miesiącach postanowiłam powoli zacząć zamieniać zupy na stałe posiłki. I tak to wprowadzałam, zamieniałam cyklicznie, powoli zwiększałam swoją dobową kaloryczność. I przez kolejne 6 miesięcy schudłam kolejne 20 kg, czyli jadłam więcej, jadłam trochę bardziej kalorycznie, a mój organizm dawał sobie z tym radę i nadal chudłam. Czyli cel, pobudzenie mojego organizmu, pobudzenie mojego metabolizmu został w 100% spełniony. Od jakiego czasu pani nie ma powrotu zwiększania wagi? 2,5 roku. W tej chwili jest pani